gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Coco. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Epson EcoTank All-in-One Inkjet Printer voor €189. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en win sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar €1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar €2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar €3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma! 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Geruzie binnen de regeringscoalitie nu de Eerste Kamer tegen de strengere asielwet heeft gestemd. De VVD in de Tweede Kamer is vooral boos dat D66 tegenstemde, omdat die partij bij de verkiezingen juist voor een streng asielbeleid was. CDA-asielminister Van den Brink rekent bij de nieuwe plannen wel op de steun van D66. Ik zal de maatregelen die nu niet in deze wetgeving worden aangenomen en ook niet in het migratiepact zitten, die zal ik op zo'n kort mogelijk termijn aan de Kamer aanbieden via verschillende routes. Dat gaat over de ongewenste verklaring. Dat gaat over de dwangsommen waar we natuurlijk enorm veel geld aan betalen. Ja, hij hoopt zo via een omweg de maatregelen alsnog voor elkaar te krijgen. Opluchting bij een asielzoekersgezin dat al jaren in een kerk woont in Kampen. Nu de asielwet is weggestemd, worden ze niet ineens strafbaar. De predikant die bedacht om ze in zijn kerk te laten wonen, die is ook blij. Hij zegt dat het gezin symbool staat voor veel andere kinderen die hier zijn opgegroeid en geworteld zijn. Kippen en andere soorten pluimvee mogen weer buiten scharrelen. De ophokplicht is bijna in het hele land opgeheven. Vanwege de vogelgriep moesten ze binnenblijven, maar dat is dus niet meer nodig. Alleen rond Barneveld moet het nog wel. In geldautomaten kan je straks ook briefjes van 100 pinnen. Het is een proef in de grote steden en winkelcentra. Geldmaat zegt dat mensen steeds grotere bedragen nodig hebben voor de inflatie. Nu is €50 nog het hoogste biljet. En winkeliers die willen lang niet altijd die van 100 aannemen vanwege het risico op vals geld. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht helder. En rond de 3 graden in het binnenland vorst aan de grond. Morgen weer een zonnige dag met maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Ondanks de vakantie in het noorden is het toch heel druk vandaag. 66 files en de langste staan nu op de A10 Amstel-Koenplein. Voor de brug over het Noord-Hollands Kanaal staat 34 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Daar staat 41 minuten. En de A76 Brussel-Aken voor Schinnen door een ongeluk daar 34 minuten. Flitsers op de A A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 38.5. Rij op de A13 van Rotterdam richting Rijswijk, dan staan ze bij 11.2. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 69.6. De A58 Eindhoven-Tilburg, dat is de laatste bij 15.8. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl. Plintenfabriek.nl. Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor elke stijl de juiste afwerking. Plintenfabriek.nl. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Welkom bij de Middagshow. Het is 5 uur geweest. Zometeen in de Dutch 1000. Afrocheck en Eva Simons. Nou, Frans Duits en Toontje Lager. Stiekem gedanst op 3,59. Radio 538 Dutch 1000. 359. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot. Losjes wou lijken, niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. 359 in de Dutch 1000 hier op 538 in de middagshow. Die Oranjestraat, daar zijn ze met partij druk om op te tuigzingen 77 kilometer aan vlaggetjes ophangen. Ja, het is jaar in jaar uit is het de mooiste Oranjestraat van Nederland. En dat ligt ook in de mooiste stad van Nederland, Den Haag. En dat is de Marktweg. En de organisator en de drijvende kracht achter die Oranjestraat, want het WK zit eraan te kopen, is dames en heren Danny! Hoi Frankie, arme kat, zo gaat u nou. Danny, wij dachten even inchecken bij je. Hoe gaat het met de straat? Wordt hij al een beetje oranje? Ja, we zijn wel van ons werk afgehaald. We hebben 58 als ons nodig bij het podium bij Breda. Die hebben we een beetje geholpen. Een beetje oranje gemaakt daar. Want dat zag er natuurlijk niet uit natuurlijk. Nee, maar je had al verteld dat er hingen allemaal dingen in de bomen. En er werden, 77 kilometer aan verlichting is er opgehangen. Nee, we zijn wel met heel veel kabels bezig. Stroomkabels, want ik had natuurlijk verlichting. Ja, die leven die verlicht worden en voetballers die verlicht worden. Mogen KLM-leidje gaat de hele partij verlichting mee hangen. Dus we hebben bijna, even kijken, 1,5 kilometer aan stroomkabels neergehangen. Dus, En doen er nog mensen moeilijk in de straat? Nee, tot nu toe niet. Geen deur hoeven in de trappen? Nee, die liggen allemaal in het ziekenhuis al. Dus, Danny, wij willen je natuurlijk steunen en helpen. En ik had het idee, weet je, tussen de regels door, toen we elkaar de vorige keer aan de telefoon hadden, dat ik het een beetje had laten afweten eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Ik heb er nog last van. Ja, want wat was er nou aan de hand? Ja, had beloofd dat die cola ze komen erin, Hij is niet gekomen, hè? Nee. En dan zouden we die tafels regelen voor me. Had hij ook niet gedaan? Nee. Echt schandalig. Nou, en ik heb het gevoeld. Want je hebt gewoon wel een punt, Danny. We checken vaak in om te kijken hoe dat gaat bij jou in die Oranjestraat. En ik heb een kleine verrassing voor je. Zeg. Het is niet dat hij naar je toe komt, maar hij hangt wel voor je aan de telefoon. Dat meen je niet. Dames en heren, het is de enige echte Litouwer! Dat meen je niet. Ah, kijk, kippenvel, echt. Leen. Hey, Leen. Ja, man. Hey, luister nou, wat jammer dat je niet in Rotterdam woont, joh. Ah, je hebt zelf een schepen in je geloofd, Lee. Jawel, maar zo'n evenement waar jij uniek in bent. Alle complimenten bij voorbaat, Danny. We hebben natuurlijk heel lang op Scheveningen gewoond. Dus we hebben natuurlijk heel lang kennis genomen ook van alles wat je daar met je team bekopstoofd hebt. En gerealiseerd hebt. Want het bleef niet alleen maar bij een kreet. Je ging de handjes uit de mouwen steken. Als ik nu hoor ook van de jongens weer wat je allemaal weer bekopstoofd hebt. Petje af. En heel veel respect. Maar laten we maar hopen. En dan moet je natuurlijk weer hopen dat je al die moeite niet gedaan hebt voor een paar wedstrijdjes. Hè. Laten we maar hopen dat we naar de finale gaan. Leen, luister. We hebben de koning in de straat gehad. We hebben alles in de straat gehad. Echt van alles. Het enige wat we missen is jou in de straat. Lita was het. You never walk alone. Dat is echt het enige. Al kom je playback of weet ik wat. Of als u me even aan kan raken. Als je dat maar even op de foto bij wijze van spreken. Luister nou. Ik kom gewoon een keer langs. Als je dat doet, als je dat voor ons doet. Dan maak je het cirkeltje compleet. Dat is echt waar we jaren naar schreven. Litouwers in de straat. You never look alone. Laat de jongens van 538 dat maar organiseren. Wij gaan je daarbij helpen, Leen. En dit was al fantastisch dat je even aan de telefoon wilde komen. Danny is gewoon de enige echte Litouwers, hè, voor jou. En heel veel succes, Danny, met de voorbereidingen. Dankjewel, Leen. Dankjewel, Superman. Echt, je bent topper ben je. Leen, dankjewel. Hele dikke knuffel. Oké, man. Hey, die was voor jou, Danny. Ah, dat is top, man. Dat heb je echt top gegeven, man. Ik ben je dankbaar. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? Al 2 uur in de nacht en ik die op je wacht. ik kijk doelloos naar het behang. Wacht op je voetstap in de gang. De klok begeleidt een stil verdriet. Wat ik voel begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Het is net of jij me iets verwijt. Ik ben zo in onzekerheid. Ben ik toch stom, laat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds, de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na vanaf, voor goed voorbij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat ben jij voor een vrouw? This is the moment. Right here, right now. milieu, dit is de moment op 357 in de Dutch 1000 hier bij 538. Kwart voor zeven, dat is het tijdstip dat we elke dag een verhaal hebben van iemand die zijn partner heeft betrapt op vreemdgaan, of die zelf misschien betrapt is op vreemdgaan. Nou, gisteren hadden we een verhaal. Ik schrok me helemaal. Ja, ik ben er drie keer over aangesproken vandaag. Ja, over Michiel. Ja. Ja, Michiel die had gisteren ook wel wat meegemaakt, vertelde hij. Ja, zeker. Ik ging een avondje stappen met een paar maten. Potje poelen. En ik kom thuis. Ik doe de slaapkamerdeur open. En ik zie mijn vrouw met mijn zus, standje 69. Nee, man! Nee. Dat met je, nee, ik geloof dit niet. Je vrouw ja, met je zus? Ik kan het ook niet helpen. Dus, maar ja, ik zei natuurlijk meteen van, ja, oké, dit is wel klaar. Maar waarom heb je geen leuke vriendin uitgezocht? Dus, maar goed, ik ben meteen weer teruggegaan naar de kroeg en ik ben daar gaan drinken. Nee, Michiel, wacht even. Dit gaat veel en veel te vlug. Dit is ongelooflijk. Jij komt binnen en je ziet je zus met je vriendin. Ja, met mijn vrouw, ja. Met je vrouw. Daar was je mee getrouwd. En had jij het vermoeden dat die twee elkaar leuk vonden? Nee, dat niet, nee. Maar ik wist wel dat mijn vrouw een beetje biseksueel was. Maar dat ze dan mijn zus uitzoekt, ja, dat had ik natuurlijk niet begrepen. En wat is dan erger, om je zus zo te zien of je vrouw? Mijn zus. Ja, toch? Ja, maar je lacht er nu om, man. Jezus. Hoe reageerde ja, zij? Het is al 1995 is het gebeurd. Ja, dus maar toch. Dat is helemaal niet zo. En jij stond daar in die deuropening en hoe reageerde zij? Ja, helemaal geschokt natuurlijk. Van, oh, kut. En heb je daarna nog gesproken? Een rood hoofd. Ja, dat snap ik. Helemaal intensief bezig. Ja, precies. Nee, ik heb mijn zus nog wel gesproken. En mijn ex natuurlijk ook. Maar ja, kijk, je ex is op een gegeven moment je ex, maar je zus blijft altijd je zus. Ja, maar ja, dat is klaar. Ja, klapperende oren had ik. Nou, maar echt, ja. Ik echt. Dacht, nou... Dan kreeg je ook rode wangetjes. Nou, totaal. Ja. Ik was echt in shock. Zometeen om 6:15 doen we weer Betrapt op een Scheve. Heb jij nou ook een keer iemand betrapt op vreemdgaan? Laat het ons even weten door Betrapt naar ons toe te sturen in een berichtje in de 538-app. Heel makkelijk is dat. 538-app, berichtje sturen met Betrapt erin. Als jij je ook een keer je verhaal wil vertellen, want je hebt vast misschien ook wel eens iemand betrapt op vreemdgaan. Mag een collega zijn, mag je partner zijn. Wie elke avond hebben we een plekje om 6:15 en jij kan het zijn. Dutch 1000, nu met Afrojack en Eva Simons. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you want to show me a lovely place out of town. Where you feel most at ease. Well, you are the one that I like. Always will be here to let you know. The way I feel when you take hold. One single touch. I want you to take over control. Take over control. Take over control. Oh, I want you to take over control. Plug it in and turn me on. Baby, can't you see that I'm giving all the free? So it's up to you now. We could let time pass away.

Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het spectaculaire tweede deel van Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Natuurlijk bij Veronica. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy slingbags al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One. Van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Excuus, ik moest even hoesten. Vanavond en vannacht is het helder. Het is zo'n 3 graden. In het binnenland vorst aan de grond. Dan morgen. Morgen is weer een zonnige dag. Het wordt prachtig morgen. Het wordt een heerlijke 18 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 66 files. De langste op de A6 Lelystad Emmeloord voor Urk is een ongeluk gebeurd. Er staat 35 minuten. Op de A10 Amstel Koenplein tussen Watergasmeer en de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Daar staat 3 kwartier. En de A35 Almelo Enschede tussen Almelo West en Borne West. Daar staat 54 minuten. Flits was op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 42.0. Rij op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam past dan op bij 37.6. Op de A7 Drachten Groningen 192.4. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 39.7. De A16 Dordrecht Rotterdam 35.5. A27 Gorkum Breda bij 31.2. En de laatste op de A58 Tilburg Eindhoven bij 13.7. Het is 3 minuten over 17:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Nu de Eerste Kamer de strengere asielwet heeft weggestemd, beschuldigt minister Van der Brink de PVV van politieke sabotage. Volgens hem keerde de PVV zich op het laatst tegen de aanpassing, waardoor er geen meerderheid meer voor was. Als eerste pinautomaat in ons land geeft de geldmaatwinkel in Den Helder binnenkort biljetten van 100 euro uit. De Europese Centrale Bank wil namelijk dat je in heel Europa die briefjes gewoon uit de muur kan halen, net als eigenlijk ook die van 200 euro. Het gaat om een proef van een half jaar om te kijken of er überhaupt wel vraag naar is in ons land. Ze denken dat vanwege de inflatie steeds meer mensen behoefte hebben aan die biljetten. Het is toch een beetje verdrietig nieuws, hè? Toch? Ja. Ja. Blijkbaar. Het wordt allemaal duurder, mensen. Ja, we hebben het nodig. Ja. Het gaat gewoon heel veel geld kosten. Schaatster Suzanne Schulting heeft haar contract met Team Ascent met 2 jaar verlengd. Ze blijft bij het team de lange baan schaatsen en het shorttrack combineren. Gek gezicht in het centrum van Toronto, de grootste stad van Canada. Daar staat ineens een bouwwerk van honderden blokken ijs. Niemand minder dan Drake zit erachter, die geboren is in Toronto. Die deelde er een foto van met een Google Maps link. Als het ijs namelijk is gesmolten, dan wordt de release datum van zijn nieuwe album bekend. Ja, als je genoeg geld hebt, dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Nee. De naam van zijn nieuwe album is al wel bekend. Niet geheel verrassend, Iceman. Humberto Tan die heeft zich uitgelaten over Renze Klamer. Dat deed hij in een podcast van Nicky de Jager. Die aflevering komt morgen online trouwens. Het ging natuurlijk over RTL Tonight. En dat Renze er vroegtijdig mee gestopt is toen het niet bleek te scoren. Stap er dan niet in, punt, zegt Humberto. Ja. Ook baalt hij dat de loyale mensen, zoals hij en Bo, worden gestraft. En dat Renze, die er vandoor ging, wel beloond wordt met een nieuw eigen programma. Ik begrijp wel wat hij zegt. Ja, ik vind het wel heel zuur hoor. Ja, maar het is natuurlijk waar. Kijk, je begint dat met z'n drietjes en dan stapt er eentje uit. En jij maakt hem af. En ja, het is toch een zekerd schip. En dan is het schip gezonken en dan gaat die andere... Ja, maar zij hadden volgens mij, wat ik meekreeg, is dat zij heel erg akkoord gingen met de kant die het programma opging. Terwijl Renze steeds meer dacht, ja, dit wordt steeds meer niet mijn programma. Ja, moet hij dan daar blijven zitten? Nee. Dus ik vind dit echt... En is het helemaal gezegd dat Renze dat alleen gaat doen? Dat vroeg ik mij af. Want die zat er niet het hele jaar. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Wat voor show doe je dan 8 maanden per jaar of zo? Dus dan blijven er 4 maanden over. En is dat dan niet voor Maar de show krijgt waarschijnlijk wel zijn naam. Ja, dat is dan gek. Ja. Dit is Umberto. Dit is Renze met Umberto. Ja. Umberto en Bo die gaan de komende maanden trouwens nog wel verder praten met RTL. En een paar weken geleden werd de duurste woning ooit verkocht voor zo'n 300 miljoen. Midden in Londen, hè, was dat. Nou, is alweer oud nieuws. Een miljardair, de rijkste man van Oekraïne, gaat er dik overheen. Die heeft namelijk een luxe appartement in Monaco gekocht voor 471 miljoen euro. Jeetje, wat krijg je daarvoor? Nou, het is 5 verdiepingen. Ja. Het is in een nieuwe wijk waar veel rijken gaan wonen. Je hebt uitzicht op zee, 21 kamers, een eigen zwembad, een jacuzzi, 8 parkeerplaatsen, 2500 vierkante meter. Weet je wat ik steeds meer heb? Het klinkt natuurlijk fantastisch, hè? Nou. Maar je krijgt toch al hoofdpijn bij het idee van dat je dat moet onderhouden? Zo. Toch? Maar die is toch het laatste? Ja, 471 Gaan we naar 5 verdiepingen. Gaan we naar de IKEA als je 2500 vierkante meter moet inrichten. Dan heb je een slechte dag. Maar die hoor. Kan toch ook gewoon 10 schoonmakers in? Ja, joh. Ja, maar ook dat is gezeik. 10 schoonmakers. Heb je een bedrijf? Ja, dat denk ik echt hoor. Ja. Ja, maar je kan 471 miljoen betalen. Ja, maar kan jou het schelen? Dus, ja, maar zelfs de assistent is gezeik. Heerlijk. Koop lekker iets simpels op een mooie locatie. Nee, man. Nee, ik zou lekker in een hotel gaan zitten. En alles wat op de grond ligt moet in de was. Klinkt ook al beter. Nou, hij komt er wel uit, denk ik. Dat denk ik. Precies, hij heeft onze hulp niet nodig. Iris, dankjewel. Graag gedaan. De 538. Met de stemmenjacht 40.000 euro, hè. Zometeen. Radio 538. 355. Verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop, was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niets. Een nieuwe dag begint te stijf om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Vlug de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen. Te geven slapen is het allerbeste wapen. Heb al 2 aspirines op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, het is tijd om weer te gaan. Met Jan en alle man, vlug de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man, vlug de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Het is tijd om weer te gaan. De 538 Stemmenjacht. Pim, een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe zijn de voorbereidingen gegaan? Niet. Oh? Nee, gewoon denken weten wie het is en We zien het wel zometeen. Zo simpel kan het zijn. De stem van Koffertien. Leuk. Leuk. Leuk. Wie hoor jij voor 40.000 euro, Pim? Nou, ik hoop voor 40.000 euro Mark Baanders te horen. Jij denkt een mannetje. Jij zit op koersman Mark Baanders, jury. Voor 40.000 euro is het Mark Baanders. Het antwoord is... Nou. Fout. Oh. Oh, helaas, Pim. Jammer. Goeie poging, hoor. Je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij. Gewoon nog een keer proberen. Zeker. Succes met de uitzending. De 538 Stemmenjacht. 354. Tegen één dat ik mijn mond hou als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen, en ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. De man weet niet wat hij mist. Niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als er niet is. Onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Als er niet is op 354 in de Dutch 1000. We gaan er alle verhalen verzamelen. En dit keer willen we weten of jij iemand kent. Dus dat jij een opvallende verschijning in het dorp hebt. Ja, ik weet, in Utrecht hadden we de dirigent. Iedereen kent hem. Dat was een slechtziende man. En die ging met zijn blinde geleidehond midden in het centrum staan. En die ging een orkest dirigeren die er niet was. En die stond daar uren zo. En mensen gaven hem een paar tientjes en wat geld. En daar stond hij de hele dag, de dirigent. Wij gezellig. We hadden een halfnaakte indiaan op een fiets. Wel gezellig. Die draaide dan muziek en die fietste gewoon door de straat. Ja, dat wist iedereen ook. Ja. We hebben de koning. Die man heeft ook echt zo'n papieren kroontje op. Het is wel een beetje een lullig ding. Maar die gaat dan een soort halve troonrede staan houden af en toe. Ja. En, maar verder ook volstrekt ongevaarlijk en gezellig. Gewoon wel leuk. Ja, ik las ook een stukje over iemand in Rokkanje. Iemand die daar om 8 uur 's ochtends even het lokale nieuws voorleest over een toeter heen. In Kokkengen was het? Ja. Het was door zo'n toeter, luidspreker, microfoontje erbij om 8 uur 's ochtends. Wat nieuws. Ook onschuldig. Misschien niet altijd even fijn, maar onschuldig. Ja, dorpsgekkies eigenlijk, hè? Maar goede gekkies. Leuke, gekkies. Ja, maar jij hebt ook goede gekkies. Ja, goede gekkies. We willen ze even allemaal verzamelen. Alle verhalen verzamelen. Wil je ons even bellen als jij ook een opvallende verschijning in het dorp hebt, zeg maar? 0909-3000-538. Wil je hem even doorbellen? Of laat het even weten in de 538-app. Gaan wij de verhalen verzamelen hier, de middagshow. Met de Dutch 1000, nu Starbaker. For 20 days I've been lost in cyberspace. I surf through the web to catch up with your trace. And I wonder who you really are. I only got a hasty screenshot of your smile. You told me all your hot spots. You really made me wonder, do you know who I am? Yeah. Breathe me, it's so exciting. I only wanna know if you're for real. Anonymous victims, but since I got to know you, girl, we're getting deeper. Are we going too far? We talk about the weirdest thoughts we've got in mind and share the same desire. It's crazy how I found you. Do you know what I mean? Yeah. Love me, enter my world. I only wanna hold you in. Damn, I think I love you. In de Dutch 1000 hier op 538, waar we alle verhalen gaan verzamelen. Heb jij een al opvallende verschijning in het dorp? Ja. Een goed gekkie, doet niemand kwaad, maar iedereen weet wel over wie het hebt. Michiel? Yes? Hebben jullie een dorpsgekkie? Ja, hij is onlangs overleden, maar zijn naam was Pete Pelikaan. En hij sprak altijd de fietsers aan die het dorp door de straat fietsten. En hij hield de oude fles op en dergelijke. Het was echt een lieve man. Hij heette Pete Pelikaan. En zijn uiterlijk die deed ook een beetje toe lijken eigenlijk. Hij had een goede snavel. Ja, bijna wel ja. Het is Berkel. Ah, mooi. Dus Pete Pelikaan. Ja. Dankjewel. Matthijs. Hey, goedemiddag. Hey, hebben ze bij jullie een dorpsgekkie? Ja, dat hadden we. Hij is ook overleden, helaas. Het is geen goede tijd voor de dorpsgeest. Nee, hij is al enige tijd overleden, al een paar jaar. Maar de Oehoeman hadden we in Deventer. De Oehoeman? Ja. Ja, hij schreeuwde eigenlijk altijd joehoe, echt heel hard. Door de stad liep hij altijd en schreeuwde overal joehoe. Waarom, weet ik eigenlijk niet, maar... Ja, maar wel gezellig. Oh, joehoe! Hij deed geen vlieg kwaad waarschijnlijk. Hij deed geen vlieg kwaad, maar wel vaak s'avonds laat ook. En dat vonden heel veel mensen niet leuk. Ja, leuk. Ja. Matthijs, dankjewel. Jannie! Goedemiddag! Wie is bij jullie het dorpsgekkie? Ja, in Utrecht loopt er wel vaak zo'n man rond die heeft een... ook zo'n haarband om, en die heeft dan zo'n luchtgitaar. En dan is hij op aan het spelen. En dan is hij er ook nog bij aan het zingen. Mooi. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Doei. Leander. Ja. Wie is bij jullie het dorpsgekkie? Goedemiddag. Ja, het dorpsgekkie. Het is een stadsgek. Maar hij zit in Rotterdam, altijd in het centrum. Bij de Coolsingel-omgeving. En dan staat hij te schaduwboksen. Ja, zijn naam weet eigenlijk niemand. Maar iedereen kent hem wel als hij hem ziet staan. En een hele hoop mensen die schrikken altijd van hem. Maar hij doet geen vlieg kwaad uiteindelijk. Ah, mooi Leander. Dankjewel. Doreen, je bent de laatste. Hoi, uit Epe hebben wij de Wolf. En hij maakt op woensdagochtend tijdens de markt altijd het plein schoon. En dan maakt hij wolfgeluiden bij. Ja, dat zijn de mooiste. Ja, die moeten we koesteren, Doreen. Dankjewel. Dank je. Leuk dat je hier belt. Yes, Dutch 1000, Chris Cross Amsterdam. Amsterdam 8:30, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten, yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden, ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden, nee, nee, nee, nee. Zo gaat het en Emma Heesters, Chris Cross Amsterdam en loop niet weg op 352. Netjes. Ja, keurig. Ja, ik heb die hele lijst niet in de bus. Dus ik ben blij dat jij het weet. Nee, maar het is een flinke lijst, zo 1000 van die liedjes. En zo meteen de Benga Boys. En we spreken Kim van de Benga Boys. Oh, leuk. Nou, die heeft al wel meegemaakt, hoor. Zo, maar die zijn echt zo populair geweest. Dat is gewoon eng. Wereldberoemd geweest. En zo meteen nog kaarten te winnen voor Koningsdag. Ze gaan er zo meteen uit. En